Minus 16. Pada. W sumie to już napadało. Jest zimno. Gorzej. Mroźno. To źle i dobrze. Dobrze, bo jest ładnie. Ślicznie. To pewnik białych świąt. Źle, bo dalej jestem chory i zimne nijak mi nie pomaga. Przeziębić dzianginę? Bezcenne dla aptekarzy, którzy za moim własnym przyzwoleniem, a za nakazem lekarza, pobierają kolejną lwią część mojej mizernej wypłaty. Takie święta się szykują. Spokojne, powolne. W domowym zaciszu, w dużej mierze z obawy przeziębienia czegokolwiek, co można jeszcze przeziębić. Szczególnie, że szyja rwie nieustannie, pomimo ilości aplikowanych leków. Nie powinno nastrajać to wszystko optymizmem, ale tak szczerze mówiąc, od dłuższej już chwili nie miałem tyle czasu dla siebie. Mam nadzieję, że to czas owocny. Przynajmniej na tyle, na ile sam będę zadowolony z efektów, które po tych kilkunastu dniach zostaną. Przywitało Was kilka marudnych zimowych słów, no a ja witam Was w kolejnym Papa Cafe. No i zastanawiam się, czy Wam również marzną uszy na widok tego zamrożonego białego puchu, który u mnie za oknem, bo ja szczerze mówiąc zacieram mocno dłonie, pomimo tego, że piec pełną parą, to i tak jest zimno tutaj, gdzie nagrywam i tak daje się odczuć tą zimową atmosferę. No a właśnie dzisiaj troszeczkę o zimie, trochę o tym, jak to w Polsce zima zaskakuje. Pomimo tego, że mamy połowę grudnia, to jak można było się spodziewać, i tak zima zaskoczyła drogowców. Czytałem ostatnio, że Warszawa została troszeczkę sparaliżowana, została zakorkowana, bo właśnie wszyscy wyjechali w ten zimowy dzień i popołudniową porą ciągle zalegały na drogach masy śniegu, piaskarki, pługi śnieżne. Nie mogły sobie z tym poradzić. Oczywiście wszyscy tłumaczyli się tym, że Warszawa jest zakorkowana i przecież oni nie mogą dojechać w każde miejsce. Natomiast drogi były zakorkowane właśnie dlatego, że było na nich pełno śniegu. Wszyscy poruszali się ślimaczym tempem. No i tak to wszystko właśnie wygląda. Czy byśmy tego chcieli, czy nie, to zima zawsze zaskoczy drogowców, czy to w terenie, czy to w mieście. Jak się okazało, stolica naszego pięknego państwa również może właśnie zostać sparaliżowana przez coś tak zwykłego i oczywistego, jak śnieg w grudniu. No i oczywiście czytam sobie dalej. Kolejnego dnia okazało się, że ta cała akcja odśnieżania z czwartku kosztowała miasto Warszawę 8 milionów złotych. I wszyscy zastanawiają się, co mogło kosztować właśnie tak sporą kwotę jak 8 milionów złotych. Niektórzy próbowali przeliczać liczbę piaskarek plus liczbę kierowców, którzy obsługiwali te wszystkie pługi, piaskarki, solarki. Doliczali do tego koszt środków, które mogły zostać użyte do tego, żeby rozpuszczać zalegający na ulicach śnieg, i nijak nie wychodziła im suma 8 milionów. No właśnie. Skąd biorą się takie kosmiczne sumy? Nie wiem, ale jak jesteśmy już przy temacie zimy, jak już tak sobie troszeczkę narzekam na tą nieporadność, to nie mógłbym chyba nie ponarzekać na to, co dzieje się z kolejami państwowymi. Chociaż u nas teraz w Polsce jest taki ogrom przeróżnych spółek kolejowych, o czym przekonaliśmy się chociażby z Maćkiem Skwarą w czerwcu, wracając z okolic Szczecina, gdzie jeden pociąg był na rozkładzie, później nie było go na rozkładzie pociągów na dworcu. Pani nie chciała nam sprzedać biletu, później ten bilet nam jednak sprzedała po naszych namowach. W pociągu już się okazało, że jedziemy pociągiem zupełnie innego przewoźnika, bo oczywiście tych przewoźników musi być masa różnych przewoźników. Dzisiaj już to wszystko jest troszeczkę unormowane, te pociągi pojawiają się na rozkładach, ale wtedy, pół roku temu, jeszcze tak nie było. No ale właśnie, nie miałem mówić o mnogości polskich przewoźników, miałem mówić o jakości tych przewoźników, a jakość jest niestety mierna. Może nie powinienem narzekać na to, co się dzieje, bo ostatnio raczej nie wybieram się w podróże koleją polską, ale dlaczego nie miałbym pomarudzić w imieniu innych, których to właśnie zima zaskoczyła w PKP i którzy to przez polskie torowiska jechali w zaśnieżonych przedziałach bez ogrzewania, albo bez ogrzewania. Oczywiście ogrzewanie było, ale dopiero wtedy, gdy ktoś przyłożył rękę pod fotel, to mógł czuć ciepły podmuch tego ogrzewania. No i to jest paradoksalne. My w czerwcu, jadąc właśnie z Wrocławia, czerwiec, przypomnę, początek lata, praktycznie koniec czerwca, ogrzewanie w przedziale było włączone, gdzie za oknem dość gorąco, to jeszcze tam dodatkowo dogrzewali, a teraz, gdy jest zima, to charczą te ogrzewacze delikatnym promieniem ciepła i no i niestety marzną pasażerowie, tak jak już wspomniałem, w przedziałach śnieg, zamarznięte szyby, nie wspominając już o paraliżu polskich kolei. Właśnie czytałem, że we Wrocławiu stanęły te wszelakie pociągi z różnych stron, no i podejrzewam, że nie tylko we Wrocławiu. No gdyby tak właśnie Maćka wysłać na wrocławski dworzec wtedy, gdy te wszystkie pociągi stanęły, to podejrzewam, że nagrałby bardziej siarczysty i bardziej soczysty podcast niż podcast Cepelin, który ostatnio wypuścił Arek, w którym nie żałował sobie rzucania mięsem. Ale to rzucanie mięsem w słusznej sprawie uznajemy za rzucanie usprawiedliwione. I no, to jest jeden z przykładów, kiedy właśnie można taką łaciną bezkarnie rzucać, kiedy nasza frustracja sięga już granic, kiedy sięga zenitu. Słuchacie podcastu. Halo, proszę o ciszę. Proszę o ciszę. Słuchacie podcastu Papa Cafe, czyli drinki rozlewa oraz kawę podaje papa. Zapraszamy do podcastowej kawiarenki. Dzisiaj taki króciutki, szybciutki podcast. Ja jestem bardzo naładowany pozytywną energią. Pozytywną energią, ale właśnie marudzę na temat zimy i na temat tych polskich kolei państwowych. No ale jeżeli czytam artykuł za artykułem i wszystkie są właśnie takie mało pozytywne, bo jeżeli sobie pomyślę, że miałbym właśnie gdzieś teraz jechać na przykład do rodziny na święta i wpakowałbym się w taki pociąg albo pojechałbym samochodem, to ile niedobrych rzeczy, ile niedobrych niespodzianek może mnie spotkać w drodze. Zostaje więc chyba zostać w domu i poruszać się tylko w bezpiecznym zasięgu naszej okolicy, nie martwiąc się o to, że zostaniemy gdzieś zasypani przez spóźniony pług albo utkniemy w martwym punkcie polskich torowisk PKP. Dobrze, na koniec chciałem Wam polecić jeszcze jeden podcast, którym jestem bardzo zachwycony. Od czasu, kiedy Wojciech z podcastu Moje Małe Radio przestał nadawać, kiedy przestał publikować swoje podcasty muzyczne, nie słuchałem żadnych podcastów muzycznych, nie licząc minimalnych odcinków, które pojawiały się w regularnych podcastach polskich. No, a teraz jest szansa, żeby to nadrobić. Pojawił się nowy podcast. Podcast nazywa się Okolice Jazzu. Jest to internetowa audycja Bemola. No i jest to podcast muzyczny z zupełnie profesjonalnym podejściem. Za Bemolem stoi ogromna kolekcja płyt, płyty CD, płyty winylowe. No i Okolice Jazzu, jak sama nazwa podcastu mówi, jest to podcast tematyczny, w którym możecie wysłuchać takiej właśnie muzyki, czyli muzyki jazzowej, ale też funk i soul, jak prezentuje nagłówek na stronie Bemola. Bemol, oprócz tego, że dysponuje ogromną kolekcją płyt, nagrywa również w studiu, czyli jak już mówiłem, pełen profesjonalizm, profesjonalne podejście do tematu. A ja nieprofesjonalnie polecam wam właśnie ten podcast. No to takie w mojej perspektywie troszeczkę inne podejście do jazzu. Mogę zapoznać się z taką muzyką z zupełnie innej strony i mam nadzieję, że będę sięgał po te audycje wielokrotnie, że będą pojawiać się one regularnie i nie znikną szybko ze świata podcastowego. Ostatniego odcinka Okolic Jazzu słucham już drugi dzień na okrągło, więc z ręką na sercu polecam wam to wydanie Okolic Jazzu. Tymczasem żegnam się z wami, a zainspirowany tym, co Bemol zaprezentował w swoim podcaście, wyszukałem na Jamendo jeden z właśnie takich jazzowych, funkowych kawałków, który właśnie teraz na zakończenie podcastu Papa Cafe poleci w waszych słuchawkach. Do usłyszenia, cześć.